La şurası övme çıkmış ha. Tersi milattan önceyi soruyordur. Yo ne di? Ömerikyum simcesi. İyi valla. Okulda bize öğrettikleri 114 element vardı. 200'e çıktı. La bilim hızla ilerliyor battal ha. La demek ki Ömer adına bir Türk bulmuş. Helal olsun vallahi. Helal olsun vallahi. Ben de diyorum niye kitaplarda yazmaz bu element? Bir Türk buldu ya Türklerin başarılarını çekemiyorlar. Aslında zehir gibi milletiz abi. Ha bu NASA'nın Apollo 11'i var ya. Hani uzaya gönderdiler. La bizim kaportacı Kazım etmiş onu. La projesini de Kraki Nuri çizmiş. Söylemiyorlar ha. Boğaz Köprüsü'nün altında var ya hazineler varmış. Bizim dedektör Tevfik ben çıkarıvereyim demiş de Japonlar izin vermemiş. Köprüyü onlar yaptı ya. Hazineyi de onlar götürecekler. Şurası da KÖ çıkmış. Dur bakalım ha bu KÖ neymiş? Altının ikisi bir nota. KÖ diye bir nota var mı la? Orhan Baba'dan böyle bir nota duydunuz mu sesi? Orhan Baba'dan duymadım da kıpraşımlı bir sanatçı var ya. Ondan duymuş olabilirim. Ha Azer Bülbül. La dalga geçme batal ya. Şuraya ayda yılda bir gazete bulmuşuk. Ayda yılda bir bulmaca çözüyoruz. İçine turp suyu sıkma da. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Sazlar Bölümü müzikte yeni arayışlar yapıyordu. Gazetede okudum. Onlar bulmuş olabilir. Bu kadar aradıklarına göre 9. notayı da bulmuşlardır herhalde. Nil kenarında yetişen ve milattan önce yaprakları kitap malzemesi olarak kullanılan bir kamış türü. Şeker kamışı. Şeker kamışı. La sığmıyor uşağım. Yine o siyah kareleri yanlış yere koymuşlardır Nevzat abi ya. Olsun sen devam et yaz üstüne. Şeref, hadi şunu da bil. Fotoğraftaki sanatçımız. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harfliyse kesin bilirim. Söyle öyleyse. Ya abla fotoğraftaki diyor, bakmadan nasıl bileyim? Bulmacanın ortasındaki adamın ismini soruyor. Bulmacada fotoğraf yok ki. Hani? Bakayım. Bak. Aa, evet. Gerçekten de. Ama bunlar da çok kazık soruyorlar ya. İşte abla ne kadar ciddi olduklarını buradan anlayabilirsin. Fotoğraftaki sanatçımız diyor, fotoğrafı basmıyorlar. Bunu bana yapamazlar. Bunları dava edeceğim Şeref. Abla, saçmalama Allah'ını seversen. Ben bilinçli bir tüketiciyim. Bilinçli bir gazete okuyucusuyum Şeref. Bunu bana nasıl yaparlar? He? Sakın bana engel olma, gazeteyi arayacağım. Benim bulmaca çözme zevkimle nasıl oynarlar? Abidin, ha Mısır Tanrısı diyorum ya. İki harfliymiş, çok kolay der. Ra. Ra. Ha aferin Abidin, uydu. Ayrıca Mısır'ın değil, bulmacaların tanrısı. Şunu da sorayım. Piyale, sen bana sormadan ben en bilinenleri söyleyeyim, sen de beni bir daha rahatsız etme. Geyik, maral. ABD'de bir eyalet, Alabama. Argo'da gizli saklı yer, Zula. Bir nota, üç harfli ise sol. Akıl, us. Lahza an. Avrupa'da bir başkent Atina. Ay Abidin, bak ne diyeceğim. Bunları bana bilgisayar çıktısı olarak versene. Allah'ım ya. İstediğiniz gazeteleri ve derginizi getirdim Husumet Bey. Bulmacalarını çözmedin değil mi? Özür dilerim efendim. Gazetenin ekindekini dayanamadım, biraz çözdüm. Oğlum kaç defa söyleyeceğim sana ya. Çözme, bırak onlar da çözümsüz kalsın. Ama derginin son sayfasında bir bulmaca daha var efendim. Tamam, ben bakarım ona. Sen git çayımı getir. Lokal tarafına geçeceğim, oraya getir çayı. La deyin bakayım, tersi kozmonot. Kozmonot, kozmonot. Ben bunu biliyordum ya. Neydi? Aa, Nurettin Dede geliyor, ona soralım. Merhaba iyi çocuklar. Nurettin Dede, sen eskilerdensin, bilirsin ya. Kozmonot ne? Niye sordunuz ki? Bulmaca çözüyorduk da son bir bu kaldı. Başladık bitirmeden bırakamıyoruz. Ulan burada da mı bulmaca? Yağmurdan kaçıyorum, karla karışık yağmura tutuluyorum. Bu kesin dış güçlerin bir oyunu. Bunların eline bulmacayı tutuşturdular. Gafletten yararlanıp bir sabotaj tertip edecekler. Ben bari lokale gideyim. Rıza'nın bir çayını içer, kafa dinlerim hiç olmazsa. La şunun cevabını söyleyip de öyle gitsen Nurettin dedeci olur. Astronot, astronot. Astronot. La evet oldu vallahi ha. Ha astronot dedim de aklıma geldi. La bizim Niyazi amcanın yurt dışına okuyan bir oğlu var idi. Ha Binali. He Binali. Niyazi amca uşağım astronot olacak deyip duruyordu. Ne olmuş? Binali astronot olmuş mu? Geçen Niyazi amcayla markette karşılaştık. Binali astronot olmuş. O kadar kolay mıymış astronot olmak? Torpil abiler, torpil. Okuldan Amerikalı yakın bir arkadaşı George W. Bush'un emmisinin oğluymuş. Adam NASA'da işe koyuvermiş Binali'yi. Öğle yemeği bedava. Sigarasını da cebine koyuvermişler. Tam günde sigortasını yapıvermişler. Binali paraya para demiyormuş valla. Ya ne demiş? Paya diyormuş. Herif V'leri söyleyemiyordu ya abiler. Niyazi amca 2 hafta önce oğlunun ziyaretine gitti ta Amerikalara. Bizim astronot Binali, Niyazi amcayı Yankilerle Los Angeles takımının beyzbol maçına bile götürmüş. Göndermeden 2 gün önce de New York Numune Hastanesi'nde baştan aşağı bir kontrolden geçirtivermiş. Ha uçağa bindirirken de $1000 koyuvermiş cebine. Niyazi amca yok oğlum gerek yok dediyse de al baba ya demiş. Kulak arkası yaparsın demiş.